för en stund. Vi stannar på vår väg i en dröm, som att resa ut bland stjärnorna. Bara glöm, låt allting vara på led. Stannar du så stannar jag här med dig. Då faller stjärnorna ner och jag ser hur underbart det enkla är. Så lämnar natten till oss två att fånga vad stunden bär. Då kommer känslorna fram och den kan förklara vad som plötsligt sker. Så lämna natten till oss två, en natt fylld av längtan. Här och nu saknas ingenting. Bara du ge mig värme genom vindarna. Och vem vet, förändrar du allting. Stannar du så stannar jag här med dig. Då faller stjärnorna ner och jag ser hur underbart det enkla är. Så lämnar natten till oss två att fånga vad stunden bär. Då kommer känslorna fram och vem kan förklara vad som plötsligt sker. Så lämna natten till oss två, en natt fylld av längtan. Då faller stjärnorna ner och jag ser hur underbart det enkla är. Lämnar natten till oss två att fånga vad stunden bär. Då kommer känslorna fram och vem kan förklara vad som plötsligt sker. Så lämna natten till oss två, en natt fylld av längtan. Så lämna natten till oss två, en natt fylld av längtan.